żyć. Prawda i fałsz, kłamstwo i grzech. Zerwałem z tym niepotrzebnym snem, z tym, co wiązało mnie z niepotrzebnym snem. Światło może sprawić.